دا شوټ خبره یو بل مخ سره دی شاعر د خپل جذبات نه د دې مجاهدینو د دې اجتماع د جذباتو نه بلکې د ټولو فقراو درویشانو علماو او مشایخو هغه ترجمانی وکړله هغه دا خبره وکړه جنرل ضیاء الحق مرحوم ته چې ما ستا د تهجد هم اورېدلی وي نو ما دا وي چې شاعر صاحب تا خو اورېدلی او مونږ لیدلی دي په دې 28 رمضان المبارک چې په خپله مسجد نبوي کو او د مازدیګر لمانځه نه پس زمونږ یو مرشد دی زمونږ پیر دی د علماو رهنما دی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز دے مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ داغ بر خوردار دے زی کے چکم نے تشریف فرما عزت مندو زدا اگر سرناش تو ما خام نے لگ مخ کی ما اگر تداوی حضرت صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق صاحب راہ فوراً آگا ماتوی نور و سر سوک دی مائے ما اور سر جنرل فضل حق ولی دا او ارباب جانگیر میں ولی وی مولانا باقی سے دے ولید کنا او دا خبر واپس ہے کہ جدہ کے بیا جدی ارپورٹ باندے مولانا سر زمان ملاقات ہو شو مادہ تا اکتا ما اور توی ار آگا اور سر ما ہو نلی فوراً ما تو ہوئی جو دعا ہو کلا سنو جد لا سنا مجد کرے او هغه دا وی چې زمانه با د دې خپل حبیب پاک په توفیل باندې جنرل ضیاء الحق له توفیق ورکی چې پاکستان کی اسلامی شریعت نافذ کی اے خدای د دې سعادت نه مو محروم کړو او نور دعاګانې هم وکړي مولانا باقی صاحب ته هم دعا وکړه دا هغې نه پس ما دې داسې وکتل وې خندل وی دا دعا مې ښه وکړه که نه مې ډېر اعلی دعا دی کم وقت کی چاہو شریعت آرڈیننس اعلان کو نماوی کی ددی سڑی سر د بزرگان دعا گانی دی دا اولیاء دعا گانی دی دا علماء دعا گانی دی او مقدس مقامات کے عزیزانو او دا اللہ حبیب پاک واسطے جوڑی جو خدای دا پا واسطے ہو تو فیل باندی بہر حال دا شپا اس دلتی ہوں مگے افتارے اوش اگے نا پس عزیزانو بیا تراویش دولس رکاتو دا پار یو ایمان اتر رکاتو دا پار بل ایمان بیا صلاۃ اللیل بیا تہجد دا پار اذانش اگر تہجد منزنوش اگر نہ پس سحری دا پارا منگم لاڑو جنرل ضیاء الحق مرحوم لاڑ ہومن چی سہارے کہو بیا راتلو مانزلا نظمون نمخ کی بیا گرا رسید اچھا عرض دادے عزیزانو دا یو تسنون دا دی سڑی ابتدائی زندگی اگر طول دا خدے پا عبادت کے تیرے شوید دی وجہ نمانگا دا وائیو چی دا سڑے چی دے دا دا عالم اسلامی و زبردست دا رہنماو او خاص کر دا مجاہدین دا مسئلہ دا تم رے مخی کڑی وا او تم رے وڑان دے کڑی وا چی عزیزانو افسوس دی بندی سڑی ترازی چی دک شانت مخلص انسان خدای با پیدا کئی دی مسائل حل اللہ سر دے لیکن خبر دادا چی داغ دا اخلاص پیش نظر منگل دا پکار دا چی داغ سر دا عقیدت اظہارو داغ سر دا منی اظہارو کو ورنا عمر دنیا چند روزی بیش نیس عمر دنیا چند روزی بیش نیس غافل است آن کس که خیر اندیش نیست و آخر دعوان برای تکبیر برای تکبیر برای تکبیر محترم ورونو د پروگرام په دې برخه کې د محترم مشرور قاضی صاحب محمد امین وقات څخه هیله کیږي چې خپل اختتامیه عالمانه وینا موږ او تاسو ته واوروي Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. صدق اللہ العظیم. زما د ایمان او د اسلام ورونو علماء ملمنو مجاہدینو مهاجرینو او انصارو، نن ورځ د مهاجرینو په دغه کیمپ کې چې د شمشتو د کیمپ په نوم یادیږي، د تعزیت ختم قرآن او د شهداو ارواحو ته د فاتحې دعا او د هغوی ورثو ته د صبر او د استقامت دعا په خاطر باندې جوړ شوی. تاسې حاضرینو چې څومره کسانو په دې اجتماع کې برخه اخیستې ده، په همدغه نیت او اراده دې خدای د دوی راتګ، کیناستل او بیان ورکول او بیان اورېدلو ټولو کې اجر ثواب ورکړي. زما ورونو، د دې اجتماع مشخص عنوان د شهید صدر ضیاء الحق او د هغه د ملګرو په مناسبت، او دا اجتماع د هغه نور اجتماعګانو یوه کړۍ ده کومه چې د افغانستان د اسلامي جهاد په ګرمو سنګرونو کې مؤمن مجاهدین په سلګونو شهیدان کیږي، او د هغوی د شهادت په ارتباط په مختلفو مساجدو او کمپونو کې احتفالات او مجالس کیږي. دا مجلس د دغه مجالسونو یوه کړۍ ده. صدر ضیاء الحق د اسلام په تاریخ کې لومړی شهید نه دی. سید الشهدا حضرت سید الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضرت حمزه ته سید الشهدا ویل. بدرین سید الشهدا وګڼل کیږي، هغه چې په بدر کې شهیدان شوی، هغه چې په احد کې شهیدان شوی، هغه چې په حنین کې شهیدان شوی، هغه چې په خندق کې شهیدان شوی، هغه چې په خیبر کې شهیدان شوی. خو د ټولو شهداو په منځ کې په زمانه او عصر نبوت کې چې سید الشهدا ویل شوی دی، نو هغه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تر مبارک حضرت حمزه ته سید الشهدا ویل شوی. د اسلام په تاریخ کې مخکې په لکونو او میلیونونو شهدا تیر شوي دي، او د هغې شهداو د وینو په برکت اسلام دې مرحلې ته رسېدلی. خو د عصر حاضر کې به د اسلام اولاد او د اسلام پیروان او مخلصین هم به د دعوت لار تعقیبوي، هم به د جهاد لار تعقیبوي، او هم به په دې لار کې شهادت ته تن ورکوي، او دا به ورته افتخار وي. درسته ده چې افغانستان کې په تیرو لسو کالو کې نږدې یو نیم میلیون خلک شهیدان شوي، یو نیم میلیون درست په مقابل کې د افغانستان مؤمن فقیر مهاجر او غریب خلک په شهادت رسیدلی، او د همدې شهادت په سلسله کې او د دې شهادت یوه کړۍ دا وه چې د پاکستان صدر محمد ضیاء الحق هم په یوه هوایي حادثه کې په شهادت ورسید. د تحقیق او د حادثې د اسبابو او د عواملو د معلومولو چې کوم ټیمونه تعین شوي دي، تر اوسه په اخباراتو او رادیوګانو کې د دغه ټیمونو خاص راپور نه دی خپور شوی، اما متخصصینو او فنی خلکو ځای ځای نظریات ورکړي دي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ باندې چې د بهاولپور نه عسکري هلیکوپتر پرواز وکړ، او اووه منټه بعد په یو نږدې فاصله کې په داسې انداز کې انفجار شوی دی چې نږدې یو کیلومتر کې د دې لویې تیارې پرزې او پارچې غورځېدلې. داسې نه ده شوې چې تیاره د حادثې ښکار شوې، یا له بیرون نه په میزایل لګېدلې، یا له داخل نه تخنیکي عوارض پیدا کړي. انفجار شوی دی، هغه سقوط کړی د مځکې په مخ باندې یا مځکې ته نږدې هغه منفجره شوي، او هغه سورلۍ د دې په شهادت رسېدلې. بلکې دا تیاره په اوا کې په داسې انداز کې پارچې پارچې شوې ده چې په ډېره لرې فاصله کې 100-200 متره کې د هغې پارچې پرېوتې دي. دې مطلب به دای چې دا د تخنیکي عوارضو په نتیجه کې دا تیاره نه ده غورځېدلې. دا ممکن د بیرونی نه له بهر نه نه وي ویشتل شوې. زیات احتمال د دې دی چې دا په داخل کې دې کې بمونه ځای په ځای شوي او دې انفجار کړی دی. خو دا طاقت په دومره انداز کې دی چې یو له بل پسې انفجارات او تیاره کاملا د هغې ماهیت او مفهوم یې د منځه وړی. او شاید فني متخصص کسان د دې تیارې د عوارضو نه او هغه مواد چې په دې کې انفجار شوي دي د هغې د کیفیت د بیرون کولو نه هم عاجز پاتې شي. خو دا خبره ذهن عام ته ورمنلې ده چې دا د دښمن د فعالیتونو په نتیجه کې بیره دنه چې داخلي تخنیکي عوارض ولري دا د دښمن په ذریعه باندې د منفجره موادو په ذریعه باندې منفجر شوې ده. د دې معنا دا ده چې که دا تخنیکي او عادي عوارضو په نتیجه دې تیاری سقوط کړی وی او صدر ضیاءالحق او نور کسان چې ورسره وو هغوی په شهادت رسېدلي وی نو د دې ته اثر به کم. که صدر ضیاء په خپل مرګ نه په یو اکسیډنټ کې د منځه تللی وی د دې تاثر به کم. که هغه یو کس داسې توظیف شوی وی لکه انور السادات چې وویشتل یا ګاندي په غیر اسلامي نړۍ کې چې ولګېدله د انور السادات ولګېد مخامخ یو کس هغه وویشت د هغې د دې تاثر به بیا هم کم. خو دا چې یوه تیاره په دې شکل باندې منفجره کېږي او د انفجار نه بعد په هغې کې هیڅوک سالم نه پاتې کېږي دا اثر او د دې تاثر دومره غورځېدلی دی چې مسلمانانو د خپلو احساساتو او د خپلو جذباتو اظهار او تمثیل د جنازې په ورځ چې تېرې هفتې په ورځ باندې په اسلام آباد کې وشوه فیصل جماعت خوا کې او غایبانه ما د جنازه چې په کراچۍ لاور کوټه او پېښور کې شوې دي او په نورو دنیا کې شوې دي دا نمایندګي له عمیق تاثر نه د خلکو کوله چې د دې حادثې په نسبت او د صدر ضیاءالحق د شهادت په نسبت باندې په عالم اسلام کې تاثر راولاو شوی. او دا د مسلمانانو یو حق دی چې مسلمانان همیشه د دښمن د دسیسو ښکار شي نور کسان د هغوی په نسبت باندې همدغسې تاثرات ښکاره کوي. در افغانستان مسلمان قوم افغانستان کې چې کوم دولتي امکانات دي هغه د افغانستان د عام ولس په خلاف استعمالیږي ولی هغه امکانات د کمونیزم او د نجیب د ډلې د کمونستانو په کنټرول کې دي او د دې داخلي دولتي امکاناتو تر څنګ روزي فوج 2.5 کاله د افغانستان په خاوره کې ځای په ځای دی او د افغانستان د عام مسلمان ولس په خلاف باندې دا فوج خپل حرکت انجاموي. خو د افغانستان مسلمانان چې کله مظلوم واقع شول او په حالت د مظلومیت کې ظالم ته تن ورنه کړ د هغه په خلاف یې خپل اسلامي مسؤلیت ادا کړ، جهاد یې وکړ، قربانۍ ته یې تن ورکړ، مشکلات یې وګالل، شهادتونه یې ورکړل، هجرتونه یې ومنل، د دشتو میرو زندګي یې وکړ، په خیمو کې اوسېدل، راشن یې قبول کړ. دا ټول هغه مسالې وې چې د افغانستان د مسلمان قوم حیثیت او وقار په دنیا کې لوړ کړ. په افغانستان کې وروسته مداخله کړې او هغلته د وروسته مداخلې په نتیجه کې عام ولس د تهدید ضربې او فشار لاندې نیول شوی او بیا د افغانستان مسلمانانو د هغې په خلاف جهاد او مقاومت ته ادامه ورکړې. د دوی همت څو چنده شوی خو دنیا کې مسلمانان هم د دې مسلمانانو او د دې جهادي تحریک په نسبت خاموش نه دي ناست. پاکستان د خلکو هجرت کړی، قوم ځای ورکړی، ولس ځای ورکړی، قبایلو کې، په ښارونو کې، په ولسونو کې حکومت د خپلو پروګرامونو مطابق د دې مهاجرینو خدمت کړی. خو یوازې که حکومت مهاجرین منلی او ولس د مهاجرینو په نسبت ذهنیت آماده نه وی دا مهاجرین به په دې ملک کې نشو بسېدلی. یا یوازې ولس د خپل اسلامي همدردۍ په نسبت مهاجرینو ته په خپلو قریو، کلو، بانډو کې ځای ورکولی خو حکومت د دې مهاجرینو سره همنوایي نه درلودلی دې مهاجرینو به په دې ملک کې ځای نشو پیدا کولی. دا مهاجرین چې د پاکستان په خاوره کې اوسېږي د چترال نه تر کوټې بلوچستانه پورې 3 میلیونه خلک په دې 200 اوبو کې ځای په ځای شوي دي. له یو خوا نه په دغه سرحداتو کې اوسېدونکي پاکستانیانو د دې خلکو استقبال کړی دی، هرکلی کړی دی او اولن هغې خلکو ته په خپلو کورونو، جوماتونو، قریو او بیابانونو کې ځای ورکړی دی. ثانیان حکومت هغه ته رسیدګي کړې ده. هم دا پاکستان خلک انصار دي چې مهاجرینو ته پناه ورکړي او د پاکستان حکومت د دې انصار تر شا ولاړ دي چې د دې مهاجرینو خدمت او حمایت وکړي. د دې دوه قوتونو د هماهنګۍ نه بغیر به مهاجر په دې ملک کې نشي وسېدلی. او موږ هم همیشه د جهاد شورونا د هجرت شورونا تر نره پورې د جهاد مشرانو هر چا په خپل نوبت باندې مهاجرینو ته دا ویل دي چې تاسو چې په دې ملک کې وسېږئ د دې ملک د خلکو خیر به ساتئ او د دې ملک د خلکو په داخلي امور کې به مداخله نه کوئ. تاسې به حیثیت مهاجر به حیثیت میلمه او مهمان په دې ملک کې وسېږئ ستاسو د راتګو د اوسېدلو په نتیجه کې دته فشارونه راځي، اطرافي زندگی فشار راځي، په شهري زندگی فشار راځي، په دا فشارونه به دا خلک ګالي او تاسو به د دې خلکو په نسبت باندې بې ځایه او منفي حرکات نه کوئ. همداسې که موږ د دې پاکستان د قوم سره کوم ځایونو کې اجتماعګانو کې جلسو کې مخامخ شوي یو، حکومتي خلکو سره مخامخ شوي یو، هغوی ته هم دا خبره کړې ده چې افغانان چې مهاجر دي ټولو کالجونه نه دي ویلي، ټولو جوماتونو کې مدرسې او کتابونه نه دي ویلي، ټول مالدار نه دي، ټول دلته په دفترونو کې تنظیمونو او پارټیو کې مامورین نه دي، عادي خلک دي، عام خلک دي، عام عادي خلک دا چې راځي حتما د دوی د راتګ سره او دلته اوسېدلو سره څه اذیتونه شته، څه داسې حرکات به کېږي چې ستاسې د منافعو او ستاسې د مزاج خلاف وي. خو د دې قوم سره دا قبول کوي، دا مهاجر دي، دوی به کاږه واږه حرکات به د دوی نه کېږي، یا به د مهاجر په لباسو په نوم تخریب کار راځي او غواړي به چې د انصار د مهاجرینو تر منځ وضع ګډه بډه او خرابه کړي. خو ګوره چې زموږ مهاجر عام خلک ټول تعلیم یافته نه دي، عادي خلک دي، او عادي خلک دې ملته راځي، د هغوی حرکات به کنترول منظم نه وي. خو دا اذیتونه قبول کوي، ولې؟ د اسلام په خاطر یې قبول کوي. د افغانستان جهاد د اسلام جهاد دی. افغانستان کې چې کوم دښمن تعرض کړی دی، کمونیزم او روس، هغه د عالم اسلام او د بشریت دښمن دی. دا په دنیا کې ثابته شوه چې د افغانستان په جهاد کې چې کوم اهداف دي، په دې اهدافو کې ځینې اجزا داسې اجزا دي چې د هغې تر شا نه یوازې مسلمان به حیثیت مسلمان درېږي، بلکې د هغې تر شا بشریت درېږي. زموږ د اهدافو چې هغه جهاد کې چې کوم وسطه موږ استعمالو، د هغه عمده او رئیسه هدف د وسطې د استعمال څه شی دی؟ چې هغه افغانستان درسته تخلیه شي، مجاهدین درست په خلاف افغانستان کې وسطه استعمالوي تر څو وروس وطنو ته مجبور شي او د افغانستان خاوره بېله قید و شرطه د افغانستان مسلمانانو ته پرېږدي. اوس په دې فقره کې چې روسان دې له افغانستان نه اوځي، په ملل متحد کې کال په کال 122 123 رایې باندې فیصله کېږي، خو دا ټوله رایه ورکوونکي مسلمانان نه دي، په دې کې غیر اسلامي دولتونه رایه ورکوي. نو د روسانو د وطنو موضوع په دې کې موږ سره دنیا کې ډېر لوی طاقتونه برخه اخلي چې روسان دې د افغانستان نه بېله قید و شرطه اوځي، او دې لپاره ایمان درلودل شرط نه دی. دا هر څوک وایي د افغانستان د کمونیستي نظام دې مات شي، د دې تایید به دنیا کې کم دی. افغانستان کې دې درست وطرو کمونیزم له ماتېدلو نه بعد اسلامي نظام او اسلامي حکومت قائم شي، د دې تایید په دنیا کې اصلا شته نه. د افغانستان قضیه یو عالمي قضیه ده. افغانانو قرباني ورکړي، روسانو وحشت کړی دی، او د دنیا مسلمانانو او غیر مسلمانانو د افغانستان د مهاجرینو او مجاهدینو تایید او ملاتړ کړی دی، تقدیر یې کړی دومره تقدیر چې د افغانستان مهاجرینو ته د پاکستان په خاوره کې شته، او دومره تایید چې د افغانستان د قضیې په عالم کې نن سبا شته دی. دا په دنیا کې کاملا درجه یک قضیه ده. په دنیا کې نن سبا فلسطین قضیه درجه یک قضیه نه ده، د ایران د عراق جنگ قضیه درجه یک قضیه نه ده، نورې قضایا په دنیا کې درجه یک قضایا نه دي. په ټول عالم کې اوله قضیه چې هر څوک په خپله خطابه کې په خپله موضعګیري کې او ټولو رسمي او دولتي مجالسو کې په هغه باندې بحث کېږي، د افغانستان قضیه ده. ولې افغانستان هغه پل دی که د دې نه وروسته را تیر شي، په دنیا کې به هغه موازنه چې د زندګۍ دپاره قایمه شوې ده هغه به ماته شي، مسلمان به په دې حالت پاتې نه شي او غیر مسلمان به په دې حالت پاتې نه شي. او که د افغانستان نه وروسته په شا شي، افغانستان کې د افغانستان مسلمانان په خپله خوښه خپل حکومت قایم کړي او په دې خپل ملک کې اسلامي نظام خاوندان شي، نو په دنیا کې دا کومه موازنه چې ده دا به نور هم درسته شي، او د وروسته کوم تعرضات تجاوزات په دنیا کې شته دي، هغه په ټوله دنیا کې کمزوري شي او قطع شي. د افغانستان قضیه د عالمستان قضیه، د افغانستان قضیه د ټول بشریت قضیه، او د افغانستان مهاجرین د ټول مسلمانانو منمانه، د افغانستان مهاجرین د پاکستان د حکومت منمانه، د افغانستان مهاجرین د افغانستان د پاکستان د ملت منمانه. ما په دې خپل سترګو باندې دا حالات لیدلي دي چې کله په 1950 کال کې د کونړ د شیګرو د نورو سیمو نه خلک مهاجر کېدل، د اسمار نه د جندول په دره کې د جندول د درې خلکو علما فیصله کړې وه چې مساجدو کې دې جمع قدر شي او مهاجر درې مساجد په اختیار کې ورکول شي. خانانو او د منطقې عام خلکو فیصلې کړې وې چې دا وجرې چې چا مستقلې جوړې کړې دي او چاردیوالۍ ونه تاوې دي د بینمدارۍ دوبستې بدلې کې ختم شي او دا زموږ حجرې د مهاجرو په اختیار کې ورکول شي. مسجدونه خلکو مهاجرو ته تخلیه کړل، وجرې خلکو مهاجرو ته تخلیه کړل. مهاجر خو ډېر وروسته د حکومت په لاس کې لویږي چې هغه ته یا کم جوړ کړي یا د هغه سره بیروني مؤسسات کومک وکړي. دا خو ډېره وروسته قدمه وي. اوله قدمه خدمت د پاکستان عام ولس او عام خلک کوي. خو دا عام ورس و عام خلک چې کوم د مهاجرینو خدمت کوي یا تقدیر کوي یا استقبال کوي، دا دې خلکو ته د دین علماو دا روحیه ورکړي، علماو دا نظر ورکړی دی، علماو دا تربیت ورکړی دی. که د مسجد علما خپلو خلکو ته دا نظریه او دا تربیت و دا روحیه ورنه کړي، خلک به د انصارو د مهاجر کلمه څنګه وپېژني، د مهاجرو په نسبت د همدردۍ ارزښت او قیمت به څنګه وپېژني، د هغه سره د ښه سلوک کولو اندازه به درته معلومه شي، او د مهاجرینو اذیتونه چې قبلی د هغوی په نسبت چې تکالیف قبلی دا مسله به څنګه وزن پیدا کړي. دا د دغه مسجدونو دا عام دغه علما دي چې د هغوی د سیاست سره رابطه حتی نه وي، د دولتونو سره یې رابطه نه وي، شپه ورځې زندگی په هماغه جومات کې ده او خلکو ته درس و تدریس کوي. په دې باندې عام طور خلک پوه کړي دي چې تاسې مسلمان استئ، افغانستان کې جهاد اسلامي جهاد دی، کوم خلک چې مهاجر کېږي هغه مسلمانان دي، د هغوی سره کومک او نصرت کول دا د اسلام وظیفه ده، او څوک چې دا کار انجام کړي خدای رسول ته نږدې وي، کور کې برکت وي او دا د حیثیت خاوند وي. نو خدای جل د متحدي د پاکستان د مسلمانانو چې کومه رویه د مهاجرینو سره کوي یا د دې حکومت لپاره کومه رویه کېږي، که هغې کې نواقص نیمګړتیا مې واوسېږي، خو دا فضا د بهتره شي ډېره ښه. که بهتره نه شي نو په همدې انداز کې د خدای محفوظه وساتي. داسې نه چې ځینې دښمنان د ځینې حوادثو په نتیجه کې لویه مسله دا وګڼي چې کومه مسله چې پاکستان کې د نفاذ شریعت ته او یا نفاذ شریعت نه او نفاذ شریعت دې وشي. دا موضوع ده، دا د پاکستان د خلکو داخلي موضوع ده، او د مسلمانانو په دې نظریه کې تایید شته دی چې په دې اسلامي ملک کې چې د اسلام په نظریه جوړ شوی دی او پاکستان که مطلب کیه عام خاص غټو واړه دا خبره کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، د دې ملک چې بنیاد په کومه نظریه ایښودل شوی دی، د کوم هدف دپاره ایښودل شوی دی، هغه اسلامي نظام او نفاذ شریعت دی. که دې ملک د پاکستان خلک د اسلامي نظام او د نفاذ شریعت نه طرفداري او جانبداري کوي، که د دنیا مسلمانان د دوی په داخلي امورو کې لاس نه وهي، خو د عامو خلکو ذهني او فکري تایید معنوي تایید د پاکستان د مسلمانانو سره د دې ملک کې د اسلامي نظام په جوړولو کې شته. نو دا په ډاګه کوم چې د پاکستان ټول مسلمانان د عالم اسلام د تایید نه په دې ملک کې د اسلامي نظام په نفاذ کې کاملا برخوردار دي او دوی باید پوره مطمئن اوسي. همدارنګه د افغانستان مجاهدین په خپل ملک د کمونیزم د خپل ملک د خلاصولو دروش نه د خپل ملک د خلاصولو او په افغانستان په خاوره کې د اسلامي نظام په جوړولو کې د ټول عالم اسلام له حمایت نه برخوردار دي. خدای دې دا تایید او برخورداري چې دا مسلمانان لري، د افغانستان مسلمانان لري، دا زموږ تر اخرې کامیابۍ پورې نصیب او جاری او برحر لري. وروڼو زه اوږده خبره نه کوم، ما عرض وکړ چې دا مندس مشخص د مرحوم شهید صدر ضیاء الحق او د هغه د ملګرو د شهادت په مناسبت د تعزیت او د ختم قرآن یو مندس جوړ شو. په دې مندس کې مولانا عبدالباقی صاحب او مولانا رحمت حادی صاحب، مولانا حسن جان صاحب، مولانا راحت ګل صاحب او نور علماو د اسلامي تنظیمونو مشرانو مجاهدینو او نورو ګڼو خلکو برخه اخیستې ده. الله د دوی برخه اخیستلو باندې دوی ته اجر ورکړي. او دا مندس د هغه شهیدانو په رابطه چې کوم مجالس موږ د افغانستان په نسبت جوړو، د هغې مجالسو د سلسلې یوه کړۍ ده، او موږ ځان ته حق ورکوو. موږ په دې ملک کې اوسېدلي یو، دلته موږ ته ځای راکول شوی، دلته زموږ خدمت شوی دی، او دلته د مهاجرینو پوره تایید او تقدیر شوی دی، او د مهاجرینو په نسبت باندې په دې ملک کې هېڅ قسم د پابندۍ نه چا نه دي محسوس کړي چې د دې ملک کې دغسې حوادث پیدا شي. حد اقل موږ د مهاجرو او د افغانستان د مجاهد او مسلمانانو په حث باندې خپل اظهار همدردی او د دې ملک ته عام طور د هر پاکستانی ته د تسلیت ورکولو یو مندس جوړ کو. موږ په دې مندس کې د شادر زیورحق او نور شهدا او ارواح ته دعا کوو، خدای دې شهادت قبول کړي، خدای دې پر اسو باندې رحم وکړي، خدای دې هغه ته صبر نصیب کړي، او خدای جل جلاله دې د پاکستان مسلمان ورستا نیک بدل ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وایي چې چاته مصیبت ورسیږي وینا لله وینا الیه راجعون وای، نو هغه ته نیک بدل ورکول کیږي. یو صحابي چې هغه بیبي میړه ملکیږي دا قول او آیات تکراری، خو دا تصور کې چې دا نیک بدل به څه شي. زما میړه خو ماته دومره محترم ور داغه نه بل نیک ماته معلومیږي نه په دې صف کې. نو هغه څه وخت بعد خپله پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په نکاح واغسته. نو هغه بیا وایي چې یقینا چې الله حکیم ذات دی او دا پیغمبر هادی او رهنما دی، خلکو ته د هدایت لارې وښایي. ما دا تکراروله او په دې صبر باندې دې مصیبت باندې مې صبر وکړ. الله پاک ماته د صحابي په ځای باندې د پیغمبر اسلام سره شرف نصیب کړ. نو موږ وایو چې موږ ټول باید او د پاکستان ولس عام طور صبر ولري او د انا لله و انا الیه راجعون د آیات په استناد باندې د نیک بدیل امیدوار او منتظر اوسېږي. د اسلام مالک الله دی، د کائناتو مالک الله دی. په دې کائناتو کې چې کوم جریانات او حوادث کیږي د الله له ارادې او د علم نه بهر نه دي. چې موږ مسلمان اوسېږو، مخلص اوسېږو، صادق اوسېږو، د خدای عبادت او بندګۍ کې موږ سره اخلاص موجود وي، د خدای په لاره کې دعوت چلور همت را سره وي، د جهاد کولو اراده او همت را سره وي، خدای تعالی به موږ بې سرپرسته نه پرېږدي، موږ به بې نظامه نه پرېږدي، او موږ به د دښمن په لاس په قبضه کې نه ورکوي. په دې باندې زما ایمان دی چې پاکستان کې چې کوم دینی مدارس چلیږي په دنیا کې دارونه مثال نه لري. په هیڅ اسلامي ملک کې دومره مفتوح اسلامي مدارس نه چلیږي لکه پاکستان کې چلیږي، بلکې هلته دولتي کنټرول ورباندې. پاکستان کې چې کوم د تبلیغ ازادي علما تشته دا په دنیا کې مثال نه لري. پاکستان کې چې د کوم دینی نشر اشاعت ازادي علما تشته دا په دنیا کې مثال نه لري. ما به کله ځینې ورونو سره ټوکه کړو چې علما همیش د جمعې په ورځ دعا کوي چې خدای پاکستان محفوظ او مستحکم ولري او دا ملک د دښمنانو تعرض نه آباد ولري. درام دا کارو که دا محفوظ ملک محفوظ مستحکم دی، دښمنانو تعرض نه آباد دی. خو دی چې دا دعا کوي چې په دې ملک کې شریعت نافذ کړي، دا د دوی کار دی. نه الله دوی ته ملک مستحکم ساتلی دی، محفوظ هم ساتلی دی، او د دښمنانو د لاسوهنو تعرض نه په امن ساتلی دی. خو دا نفاذ شریعت د الله کار نه دی، د دوی کار دی. دوی باید را وړاندې شي چې نفاذ شریعت یعنی څه او د هغه د نافذولو طریقه به څه وي. ما په یو مندس کې وویل چې مولانا حقانی صاحب چې ډېر لوی عالم دی او ډېر لوی خدمت یې اشتار ته کړی دی، هغه د تحریک نفاذ شریعت یو علماو مشر ټاکلی و. من بهتره دا ده چې مولانا صاحب لاړ شي او د اسلام آباد کې په سړک باندې دی او 15-20 شاګردانو سره جانمازونه ورکړي، مونځ شروع کړي. که صدر پوښتنه وکړو حکومت چې د مولانا صاحب سړک ولې بند کړی دی، نو مولانا صاحب چې حکومت د نفاذ شریعت سړک بند کړی دی، ما د موټرو بند کړی. د موټرو د سړک پوښتنه کېږي او د نفاذ شریعت د سړک پوښتنه نه کېږي. نو په دې حرکت باندې به په دې ملک یو بدلون برای شي، یو تحول برای شي. دا زمونږ جدي ارزو ده چې په دې ملک کې استحکام اوسېږي، په دې ملک کې امنیت اوسېږي، په دې ملک کې د مسلمانانو په حالات د اندرونی حالات محفوظ اوسېږي. او زمونږ لپاره د دې ملک امنیت ضرورت دی. زمونږ لپاره افغانستان کې یو مضبوط جهاد پکار دی او په دې ملک کې مضبوط امنیت پکار دی او داسې نظام چې زمونږ له جهاد المهاجرینو سره امنوا اوسېږي، دې لپاره زمونږ هم ضرورت دی. نو خدای جل جلاله دې د هغوی ارواحو ته خپل مقام ورکړي او خدای دې ستاسو ټولو راتګ نیک مقبول کړي. موږ دې ځای کې چې جلسه کړې ده، دا شمشتو کیمپ کې یو تعداد خلکو نظر و. دا جلسه د دې مسجد مخې ته شوې ده. دا مسجد د شهید ضیاء الحق په نوم باندې یاد شي. دا مسجد لا تر اوسه تکمیل نه دی. انشاءالله دا به یوه احاطه لري، نور مدرسې بندوبست نقشه پکې ده، فعلاً صرف یوه کوټه جوړه شوې. نو دا مسجد په نامه د ضیاء المساجد باندې یاد شو. تاسو په دې باندې دې کم خلک واخیستئ. دا مسجد د شهید ضیاء الحق چې د هغه په مناسبت د تعزیت مراسم او فاتحه خوانی مجلس وشو، دا به د شهید ضیاء الحق نوم ته منسوبې ضیاء المساجد به دې ته ویل کیږي. او تاسو ټول حاضرین به د دې مسجد په تقویه کولو او دوست جوړولو کې پوره لاس کوئ، تر څو چې دا مسجد صحیح بندوبست وشي. څوک چې په دې مسجد کې مونځ کوي، څوک چې په دې کې تدریس